Kim Jong-un észak-koreai diktátor parancsot adott ki az öngyilkosság betiltására. Az ok, az ország állampolgárainak körében megugrott az öngyilkossági esetek száma. Az egyik kémügynökség szerint idén 40%-kal többen vetettek véget az életüknek, mint tavaly. Ennek okát rossz életkörülményekben látják a szakértők. Van olyan megye, ahol idén 35 öngyilkossági esetet jegyeztek fel. A legtöbb esetben egész családok vetettek véget az életüknek. De nem csak ez a fajta halálok, hanem az éhezés okozta halálesetek száma is megnőtt. Konkrétan meg háromszorozódott az elmúlt években a kommunista diktatúrában. Kim egyébként a szocializmus elleni árulásnak minősítette az öngyilkosságot, és utasította a helyi önkormányzatokat, hogy tegyenek megelőző intézkedéseket. Miért kell húzni az időt? Miért kell külön körben betiltani az öngyilkosságot, amikor van éhezés is? Miért nem tiltja be ugyanazon a napon az éhezést is? Tartsuk nyomorban a társadalmat, és tartsuk a nyomor országában, a nyomor földjén a társadalmat. Itt most sikerült a vasfüggönyt a vasfüggönyedik hatványra emelni. Ugye miről szólt a vasfüggöny meg a berlini fal? Arról, hogy itt fogsz megrohadni, öreg. Itt fogsz élni, mert én úgy döntöttem, egyrészt elfoglaltalak, és ennek megfelelően itt most én te rajtad egy társadalmi kísérletet fogok elvégezni, nem csak rajtad, bezárva a gyerekeiden, meg az unokáidon is. Ez a nagy terv. És te nekem tartozol a sorsoddal, nem mehetsz el innen, mert te az én kísérleti alanyom vagy, ahogy be vannak zárva a kísérleti patkányok, és azt csinál velük az orvos, amit akar, a kutatóorvos, ennek megfelelően vannak bezárva Kelet-Berlinbe, a kelet-berliniek, Kelet-Németországba, a kelet-németek voltunk bezárva mi ide a vasfüggöny mögé, és vannak bezárva Észak-Koreába az észak-koreaiak, de ez nem elég. Tudod, már reményed sincs arra, hogy megszökjél, mert minden ezredik szökés sikerül, tehát semmi értelme nincsen megpróbálni. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy minden ezredik szökés viszont sikerül, tehát vannak olyanok, akiknek sikerül megszökniük. Egy nőnek például sikerült megszöknie, és épp egy bestsellert írt itt nyugaton, amiből megtudhatjuk, hogy mi zajlik abban az országban. Az öngyilkosságnak a módja az a szökés kéne, erről, hogy legyen akkor ebben, de most az esetben. Nincs módja a szökésnek, de egy szökés még van, egy útvonal még van, hogy megölöd magad, tudod, és úgy szöksz el, a halálba szöksz a rendszer elől. És akkor a rendszer azt mondja, hogy na nem. Ide is építünk egy berlini falat, ide is húzunk egy vasfüggönyt, közéd és az öngyilkossági kísérletet közé is, nincs, ezt a szökést is megakadályozunk, ide is őrtornyokat telepítünk, és amikor megpróbálsz szökni a halálba előlem, mondja a diktátor, akkor én kicsavarom a kezedből a fegyvert, amit önmagad ellen. De valószínűleg nem ezt mondja, mert ez így komikus, hogy ugyanhogy leugrok a tetőről, mi lesz, elkapsz? Hát ennél sokkal pokolibb megoldása van ennek, hogy tényleg az, hogy a családodat munkatáborba takarítjuk, te rohadt állat, hogyha te feladod. Hát akkor ők is öngyilkosok lesznek, hát most ezt ért? Munkatáborban? Ott viszont el tudnak kapni. Nem, itt az van, hogy az van, hogyha te úgy döntesz, hogy öngyilkos leszel, nem csak a saját életedről döntesz, akkor ahhoz egy súlyosabb erkölcsi felelősség tartozik. Írts ki mindenkit, akit szeretsz. Mindenkinek a gyilkosa leszel, akit szeretsz. Okay. Na, ilyen körülmények között is vállalod az öngyilkosságot? Figyelj, én nem tudom, milyen lehet az a tudatállapot, amiben az ember öngyilkosságra szánja el magát, de attól tartok, hogy nem gondolkodik a többiekről. Hát csak van egy gyereke, vagy egy testvére. De figyelj, tehát van az az ember, akinek családja van, és felköti magát a nappaliban a plafonra, érted, és hazamegy a család, és meglátják. Tehát az, ő benne nem volt egy ilyen gondolat, hogy ezt nem kéne, mert mégis mi lesz a gyerekemmel? Egy életen át fogja vinni ezt a traumát? Nem, mert amikor öngyilkos vagy, nem foglalkozol ezzel, hiszen olyan mértékű nyomás nehezedik a lelkedre, hogy nem bírsz el vele, és azt mondod, hogy ki kell lépnem ebből az életből, ki kell lépnem a világból, a testemből. És lehetőleg a nappaliban kell ezt megtegyem. Akárhol lehet, hogy tök mindegy, csak szűnjön meg. Innen kezdve tök mindegy, mivel fenyegetnek. Hát te már lekapcsol a lámpát, nem vagy itt, nem? Lehet, hogy így van, de azért a vasfüggönyt felépítik. Oké, de azért a vasfüggönyt, mert a rendszernek önmagával szemben is igazolnia kell azt, hogy nem védtelen, ezen a lőrésen keresztül sem. Tudod, ez egy szökési útvonal a nyomorult koreaiaknak, hogy a semmibe, a halálba, az öngyilkosságba menekülnek. még hogyha nem is tudom megállítani őket, a lőtornyot akkor is föl kell építeni, a vasfüggönyt akkor is föl kell húzni, akkor is el kell játszani, hogy valójában ott is az állam jelen van. Tudod, olyan mértékben nincs magánszféra, olyan mértékben nem lehet a politika elől sehova menekülni, hogy a privát öngyilkosság is politikai tett. Tudod, azzal, hogy magad ellen fordítod a fegyvert, azzal valójában a nép kedves vezetőjét, bölcs vezérét sérted meg, köpött pofán, mondod azt, hogy én nem akarom ezt a koreai demokratikus köztársaságot építeni veled. Meg azt mondja, hogy a többieket köpött pofán, hiszen nekik sem építed onnantól kezdve a demokratikus köztársaságot. Robi, elszaladtál e fölött, miközben azt mondtad, hogy a szökés módja az öngyilkosság. Tehát az öngyilkosság vezet ki, és én pont az ellenkezőjét mondtam, hogy az öngyilkosságnak a módja viszont legyen a szökés, akkor ha ilyen kevés persze, esély van, tehát igen. Én úgy ölöm meg magam, hogy neki futok a határnak, legfeljebb öngyilkos lettem, amit eleve akartam, igen. De még az is benne van, hogy megszöktem. Igen, csak de gyakorlatilag... Tehát, ha viszont a családod munkatáborba kerül, így is meg úgy is mondjuk, így is, úgy is. Akkor meg... inkább halljak meg. De hát Észak-Korea maga a munkatábor, tehát az éhezés a másik probléma, érted? Most már ott vannak. Most mivel tudsz büntetni valakit, akinek... fogok menni Detroitba, ahogy hangzik persze. El a Saddam Hussein-től a sátán részére a South Parkban? Mivel tudod büntetni azt a szerencsétlen Észak-Koreait, akinek akkor a büntetés az élete, hogy bármit vállal, a halált is vállalja, csak ne kelljen ebben élnie. Hát nincs büntetés abban a rendszerben, már maga a rendszer a büntetés. Amúgy azt nem derül ki a bejátszóból sem, hogy Észak-Koreában milyen arányú az öngyilkosság. Ugye onnan nem nagyon jön ki semmiféle információ. Tehát az nem csak, hogy 40%-kal növekedett, és azt hozzá tudom tenni, hogy ugyanezen idő alatt az Egyesült Államokban 60%-kal növekedett az öngyilkosságok száma. Tehát, hogy itt a világ vibe-járól van szó, és nem Észak-Korea a rettenetességéről csak. És azért Észak-Korea meg az USA azért egy elég más számrendszeren vannak, szóval legalábbis a két végén. Én feltételezem, hogy van egy erős szorongás, nem csak valószínűleg Észak-Koreában is, de nálunk is nyilván meg az egész világon, tehát ugye a Covid, a háború, a klímakatasztrófa, és akkor most még a gazdasági visszaesésünk is van, és még bejött ez a ChatGPT, a mesterséges intelligencia problémája is, ami megint csak egy olyan kérdést vet fel, hogy tudunk-e valamit kezdeni vele, vagy mi lesz itt velünk. Nyilván iszonyatos mennyiségű ember számára az, amit mondjuk a kapitalizmus kínált a 80-as, 90-es években még kifutó üzemmódban, még a 90-es években egy ilyen bizonytalan jólétet úgy próbáltak előre vetíteni, majd gyakorlatilag a teljes nagyon bizonytalan az, hogy mi lesz, hogy egyáltalán tudod-e tartani a státuszodat, vagy lecsúszol, vagy elbuksz, vagy meghalsz, és szerintem ez mindenhol érezteti a hatást. Amúgy tök érdekes, hogy Dél-Korea a másik olyan ország, ahol nagyon magas az öngyilkosságok aránya, a fejlett világban példátlanul magas. Azt mondanánk, hogy nem egy élhető rendszer, ha nem lenne mellette összehasonlításként Észak-Korea. Ahhoz képest jó, igen. Igen, ahhoz képest az. De szinte semmi máshoz képest. Hát amennyire a bolsevizmust Észak-Korea csúcsra járatja, annyira járatja csúcsra a kapitalizmust a rossz értelemben Dél-Korea. Milyen szomorú, hogy ez a távol-keleti nép annyira magára vette a nyugati történelmet, hogy a nyugati civilizáció már rég túl van ezen, és ők még mindig azt futtatják. Ők még mindig Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin. Ők még mindig Kelet-Németország és Nyugat-Németország, és nem tud elmúlni, és most már az atompat miatt, már az atomfenyegetés miatt, és a kölcsönös felfegyverzettség miatt sem fog tudni. Nem, nincs megteremtve a koreai rezsim elbomlásának a lehetősége. Kéne egy leszerelési program, meg valami perestroika-szerűs, tehát ugye az a folyamat kicsiben. Na de nem, hát ez nem lehet fenyegetni. Nem lehet fenyegetni az országot, mert ha átléped a határt, akkor ledobják Szöulra az atombombát. De ez nem autonóm Észak-Korea. De azzal megölnék magukat, és az illegális. Igen, az öngyilkosság. Magukat is megölnék, úgy értem nyilván. Igen, de szóval az Észak-Korea nem autonóm, hanem abszolút Kínának a bábállam, a Kína pedig a régióban, a szuperhatalmi Kína a régiós érdekeit érvényesíti Észak-Koreán keresztül az amerikaiak ellenében. Tehát ott valójában két szuperhatalom áll egymással szemben, és ezért nem oldódik meg ez a probléma. Miközben nyilvánvaló, mert ugye Kelet-Németországot az éppen összeomló Oroszország muszáj volt elengedje. Azért tudott egyesülni újra Németország, de Kína és az USA éppen nem omlanak össze, tehát ez így marad. De semmilyen érdekük nem fűződik ahhoz, hogy feladják a pozíciót. Mennyire durva, hogyha úgy gondolsz mondjuk Kínára, mint egy állatra, aminek lábai vannak, tudod, ahogy a, nem tudom, a kaliforniai, az a félsziget, meg Florida, az Egyesült Államoknak egy lába, mint egy ilyen sertés, amit egy gyerek rajzolt, és ugyanígy Kínának mondjuk Korea az egyik ilyen lába, és legyen India, a Pakisztán környéke, a másik, úgy tetszik, akkor ez a láb viseli a súlyát. Annak a rendszernek viseli a súlyát, de nem Dél-Korea, bakancs, bár nekik is rettenetes, hanem éppen Észak-Korea. Ott rányom, és tulajdonképpen Észak-Korea egy rettenetes dolog, amit szeretnénk felszámolni, mint rendszer és mint életkörülmény, de közben a határőre annak az összetömörített rettenetnek, ami már Kínából is kifelé jön, és mégsem terjed tovább a világra. A szépségversenyeken állandóan a világbéke bemondáson röhögtünk. És most Amerikában arra, hogy 60%-kal nőtt a fiatalok között az öngyilkosságok aránya, a válasz az hasonló egyszerűséggel a mobilozás. Hogy ezt harsogják, hogy ennyi, hogy a mobilozás és internetezés. De vajon Észak-Koreában szintén az internetezés és a mobilozás lehet annak az emelkedése? És ha egyébként nem, hanem ez a rettenetes mondjuk létbizonytalanság, szabadságtalanság és bezártság és a testvéreitől való teljes elzárás, ugye a Dél-Koreával szembeni teljes vasfüggönyzés, akkor ezek szerint összemérhető az internet és a tájékozódás, vagy a világra nyitott ablak által rád nehezedő ilyen social media nyomás, és az észak-koreai élet, és ez e kettő közül az internet ablakán beáramló világkép, az nagyobb nyomorúság, mint Észak-Koreában élni? Az a nehéz szerintem, hogy nem tudjuk a pontos adatokat. Mondjuk az USA-t azt meg lehet nézni, de az Észak-Koreából nem tudjuk, hogy hányan. Tehát, hogy az USA-ban... De igen, itt azt mondja, gondolom, hogy kémügynökségek állapították meg körülbelül ezt, hogy 40%-kal nőtt, de nyilván nőtt, hogyha intézkedni világos. Kell, hogy betiltsák. Magyarországon tudjuk, hogy mondjuk 100 000 lakosra vetítve 16 öngyilkosság történik évente, ez 1600 per év az egész országban. Most azt mondja, hogy Észak-Koreában van olyan megye, ahol 35 öngyilkosság, az nem tűnik olyan nagyon soknak. Amúgy a magyarhoz viszonyítva, ha itt a 18 megyével osztom, akkor mit tudom, 80 vagy 90 öngyilkosság van nálunk egy megyében, nem tudom mekkora Észak-Korea, meg kéne nézni. Az USA-ról nyilván van adatunk, de ugye az, hogy 60%-kal nőtt, ha mondjuk az USA-ban tavaly egyetlen ember volt öngyilkos, idén meg kettő, akkor az már egy 100%-os növekedés, értitek? Szóval ez így önmagában nekünk nem árulja el, hogy mekkora a probléma. Ha tavaly 1 millió ember volt öngyilkos, idén meg 2 millió, akkor látjuk, hogy igen, ez nagyon súlyos. Idén 75 éves Észak-Korea. További jó egészséget kívánunk. Ez azt jelenti, hogy 75 éve ugyanaz a rendszer, 75 éve egy sztálinista diktatúra. Énekeljük el a himnuszt. 75 év az azt jelenti, hogy nincs az országban gyakorlatilag senki, aki emlékszik a bolsevik uralom előtti évekre. Tehát már nem csak az van, hogy térben nem látnak ki a rendszerük mögül, hanem időben sem látnak ki a rendszerük mögül. Nem tudjuk elképzelni, befejt, hogy ez milyen lehet. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehet úgy bezárva lenni egy ilyen rendszerbe, hogy oda nem jut be információ kívülről, nem jut be a világból gyakorlatilag semmi, csak amit a párt rendel, vagy amit a párt engedélyez, hogy gyakorlatilag egy rezervátum, egy teljesen zárt rezervátumban élsz, mint egy kísérleti telepen, elzárva mindentől, ami odakint van. Nem csoda, hogy egyébként a Észak-Koreához képest messze menőkig élhetőbb Kádár rendszerben is kritikus mértékű volt az öngyilkosságoknak a száma. Magyarország mindig erős volt. Arra reagál a társadalom öngyilkossággal, amikor kilátástalanságba van helyezve. Tehát egyébként az egyén is, de ez társadalmi szinten is zajlik. Mikor leszel öngyilkos? Két feltétel van. Az egyik az az, hogy az az állapot, amiben vagy elviselhetetlen legyen. A másik az az, hogy ne legyen remény arra, hogy ez a helyzet megváltozzon. És ez a két feltétel együttesen teljesül, az ember tűr egy évig, két évig, három évig, de a végtelenségig nem, mert megérti, hogy nincs semmi, aminek az értelmetlen szenvedésével tartozik. Hogy ez a szenvedés ez nem vajudik, nem szül egy jobb világot, egy jobb életet, ebből nem válik valami, ami majd jobb lesz, hanem ez egyszerűen csak egy értelmetlen szenvedés, és minél később leszek öngyilkos, annál több szenvedést fizettem be az ördög számlájára. És amikor az ember ezt ténylegesen megérti, megöli magát. Na most ez egyénileg az egyéni sorsban is megvalósulhat, de ezt egy ilyen rémrezsim tömegessé tudja tenni, egy tömeges társadalmi élményé tudja tenni, és bizony a diktatúrákban, és bizony azokban a diktatúrákban, ahol nincs kilátásod arra, hogy a helyzeted megváltozzon, ez társadalmi méreteket ölt. Én meglepő, hogy vannak egészen szutyok országok a világon tényleg, akik mindenki elismer, hogy szutyok helyek, és ott például nagyon alacsony az öngyilkossági ráta, ilyen például Afganisztán, Irak vagy Szíria, ahol nagyon rossz a helyzet, mindig is az volt, vagy legalábbis hosszú ideig az is marad, és nem magas az öngyilkosság valami miatt, nem tudom mi miatt, nem tudjuk mi miatt. Visszatérve egy kicsit Dél-Koreára, ott azért is nagyon magas, mert a régi, hagyományos társadalmi modell szerint a fiatalok dolga volt gondoskodni az öregekről, de ez felbomlott a 21. századra, ez az ipari társadalom, ez így kicsavarta a családból az egyént, és nem gondoskodnak, ezért az öregek, amikor azt érzik, hogy hát ők most már így terhet jelentenek így mindenki számára, aki őket körülveszi, akkor úgy beismervén azt, hogy az ő szerepük véget ért, a szövegkönyvük végére értek, és nincs benne több fejezet, akkor öngyilkosok lesznek. Illegális. Nem, Dél-Koreáról beszélek, ott nem illegális. A jó dolgok terjednek. És van például Indiában is hasonló, hogy ott meg ez úgy működött, hogy szintén ott sem nagyon erős mondjuk a szociális háló, nem lehet azt mondani, hogy túl gondoskodná az állam az indiai embereket, és ott meg azt úgy működik, hogy az időseknek így megveregetik a vállát az unokák, hogy nagypapa, nincsen kedve most már úgy megvilágosodni, tudja, és akkor kacsintás, hogy vink-vink, kimenni az erdőbe, egy kicsit meditálni ott a fa alatt, egy-két hétig ott maradni a bambuszok között, aztán úgy a nirvánába ellobbanni, és akkor nagypapa érti, hogy ő most már teher, most már neki a szarosgatyáját többet nem akarják mosni, úgyhogy lehet távozni, és akkor kisétál és meghal. És ennek így legalább van egy ilyen keret adva, hogy akkor ő most elment megvilágosodni. Az milyen, hogy nem tudom, Svájcban, Hollandiában az eutanázia legális, és közben Észak-Korea nem, hogy stagnál, hanem elindul a másik irányba, hogy nem, hogy asszisztálva, nem, hogy orvos által, te saját magad nem ugorhatsz le a tetőről. Ha meg akarod úszni, balesetnek kell álcáznod a saját halálát. Na, vannak biztosítási ügynökeik bizonyára nekik is, akik utána járnak, vagy nyomozóik, tudod, akik megállapítják, hogy ez egy hitelesen. Igen. Csak ott... Nem államellenes bűncselekmény van itt véletlenül, nézzük csak meg a körülményeket. Csak ott nem a biztosítási összeget szeretnéd felvenni, hanem ugye a saját sorsodat szeretnéd felvenni, és azt sem lehet. Kárt okozni. Igen. Szóval valójában a vezetőnek és a pártelitnek a szívós munkáját akarod semmissé tenni. Igen. Nem azért kimosztak egy életen át, hogy te így fogd és lekapcsold magad a szenvedésről, tehát ezt ilyet nem csinálhatsz. Nem azért végeztük ki a hadügyminisztert légvédelmi rakétával a falnál állva, hogy utána természetesen hát nem saját magát ölte meg. Nincs jogod a magánvégzethez. Igen. A te sorsod nekem nem a tiéd. Hozzá. Majd az állam. A halál és az erőszak ennyire állami monopólium, hogy magadon se. De tudod, az egyház azért tiltja az öngyilkosságot, mert az életed nem a tiéd, hanem az Istené. Nincs jogod elvenni, az Istennek van joga elvenni. Hát Kim Jong-un hasonló alapon tiltja az öngyilkosságot, az életed nem a tiéd, hanem Kim Jong-uné. Náluk a párté, nálunk a vállalaté. Atya úristené. Nincsen jogod ahhoz, hogy te megöljed magad, a Kim Jong-untól kaptad, ha majd a Kim Jong-un úgy dönt, hogy visszaveszi. De egyébként, ha megnézzük, ami sokkal felvilágosultabb, és tényleg nagyon liberális európai szabályozásunkban is, hosszú évek óta komoly harc folyik azért, hogy mondjuk egy gyógyíthatatlan beteg, akinél minden orvos megállapította, hogy abszolút reménytelen az állapotának, még csak a szinten tartása is, tehát egy lassú, fájdalmas, szenvedésteli leépülés lesz a része, még abban az esetben is ugye tilos például az eutanázia, Vannak országok, ahol engedélyezik, de mondom, ebben a nagyon felvilágosult Európában is ez még egy komoly társadalmi harc. Uh-huh. Hogy most szabad, vagy nem szabad? Lehet ilyet csinálni? Hogy én azt mondom, hogy én ezt nem vagyok hajlandó tovább eltűrni, kérlek, hogy segítsetek ki az életből. És ezen komoly harc van, miközben az én számomra teljesen egyértelmű, hogy ehhez jogom van. És hogyha a hívők azt mondják, hogy ezt azért nem tehetem, mert az életem vagy a lelkem az isteni, akkor mondhatnám azt, hogy de hát majd én ennek vállalom a következményeit, uh-huh. majd akkor megyek a pokorra. De az az én döntésem, mint hogy egyébként számtalan olyan dolgot művelhetek, amit nem szankcionálnak, hanem majd azt mondjuk, hogy a túlvilágon... Hát az Isten akárhogy is megadta neked a szabad akaratot a bűnhöz, ha ez bűn, ehhez is megkaptad a szabad akaratot. És ahhoz is, hogy olyan bűnt vállalj, amivel másokat megmentesz. Tehát, hogy tudod, vannak ilyen példák, amikor te elköveted azt a bűnt, ami másoknak az üdvözülés jelenti. Az nem bűn. De hát mondjuk, ha egy, mit tudom, megőrsz egy mondjuk a... Mondjuk ez a része a, már egy filozófiai kérdés. De az nem de bűn. Ha másokat még... megváltasz vele, az nem bűn. De mondjuk, mit tudom én, van egy láger, ott vannak az emberek bezárva, és te megölöd azt, aki őket fogva tartja, akkor te önbíráskodtál, te megöltél, kioltottál egy emberi életet. Igen, de megmentettél több száz életet. Én azt gondolom, hogy ez nem bűn, sőt. Ezt gondolod, de a jog gondolom. Ezt mondja, nem mondja. Ja, azt. Lehetséges, hogy a jog nem ezt mondja, de a jog az azért nem mindig egyezik ám az erkölcsel. Nagyon sok esetben a hatalmon lévők érdekeihez igazodik, és nem az erkölcshöz. De elméletileg legalábbis az üzenet, hogy a jog az valahol az erkölcsöt képvisel. Kéne. Még hogyha nem is. Hát nem ártana. Akad ez mindig így. Különösen a rendeletek. Mi az a szubstancia, amiből nem látsz ki, de belátsz? Van ez a mini ökoszféra, a gömb, amiben lakik valami kis baktérium, rák, meg nem tudom, alga, és akkor ezeket te nézed, de ők nyilván nem figyelnek meg téged. Vagy egy terrárium valami olyannal, ami úgy gondolja, hogy a terrárium a világa. Uh-huh. Nem? Vagy egyébként ez egyfajta tanulatlanság, vagy információhiány is de az, hogy tulajdonképpen engem nem látnak, nem figyelnek meg, hiszen én se látnám ezt, és nem feltételezel egy magasabb intelligenciát már, mint az ember, a másik ember magasabb intelligenciáját. Aztán az ember az emberen túlinak az intelligenciáját nem feltételezi. Vagy a szégyentelenség is egy ilyen anyag, ahol belátnak, de te nem akarsz kilátni, vagy tudod, nem zavar, hogy belátnak. Az is egy ilyen anyag. Csak azért kérdezem ezt, hogy minek nevezzem, hogy terráriumnak nevezzem el? Mert tényleg, ahogy a Robi mondta, emberkísérletnek voltunk a részei, és ők, milyen hülyeséget mondtam? Nem mondtál hülyeséget, csak az volt a kérdés, hogy a való világot minek nevezd, én meg azt mondtam rá, hogy Észak-Koreát, de végig ugyanarról beszélünk. Te a terráriumot mondod, te a való világot mondod, ki a producer? Kim Jong-un Észak-Korea a producere, én, aki megvettem a terráriumot, én vagyok a terráriumban élők producere, és hát bizony a való világ hőseinek a producere, meg hát a kreatív producer, aki hát döntéseket hoz arról, hogy kikerül be, bár elvileg az emberek hozzák ezeket a döntéseket, de szerintem ezek inspirált döntések, és a producer inspirálja hát, ezeket a döntéseket. Hogy a nézettségnek a fenntartása az szerepet játszik abban, hogy éppen milyen akciók történnek. Mm-hmm. Az utolsó kérdésem, Észak-Koreában beszökni lehet, vagy őket megbünteti kitoloncolásra? Volt egy sztori, csak nem emlékszem, hogy konkrétan ki, aki átszökött Dél-Koreából Észak-Koreába. Hát higgyed el, hogyha odamész a határra, és azt mondod, hogy elegem van a rohadt kapitalizmusból, a kizsákmányolásból, szeretnék a népi demokráciában élni. Akkor kettős ügynök gyanús vagy, igen, és jelenleg nagyon nyilván, kihallgatom. Nyilván utána járnak, hogy esetleg nem a CIA küldötte téged, nem a guruló dollárok nyomában érkezel, de elméletileg én úgy képzelem, hogy ha kinézik belőled, hogy jó elvtárs vagy, és utána járnak, és kiderül, hogy tényleg nem vagy gyanús, akkor ők hát tulajdonképpen örülnek, hiszen ez beilleszkedik az ő világképükbe, hogy ők a szabad Korea, ahova jönnek az emberek. Ki volt az a nyomorult kosaras, aki ott Kim Jong-unnal... Dennis Rodman. Szóval, hogy azért van, akit úgy szeretnek, akivel lehet pózolni a kamerák előtt, hogy gyerekek, látjátok, itt minket imádnak. Azért a féregnek van egy, hát hogy is mondjam, van egy trófeagyűjteménye. Madonnától Kim Jong-unig kívelő trófeagyűjtemény. Nem pont ugyanolyan típusú trófeák ezek.